بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري موجة مزي محرم mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'al al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah. Tuendelea kusoma babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa alghuluu bisalihin, bango ambao ndani yake ametaja dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu miongoni mwa sababu za kukufuru wanadamu na kuiacha dini yao ni kupituka mipaka juu ya watu wema. Na dalili ambayo tutaanza leo kauluhu rahimahullah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم كلمة تحذير لكلمة إن يكوجا كتكنجيكم تهذري شمت وتكمانا نجام. Iyakum walghulu, katutahadharisha kutokamana na ghulu. Walghuluwa mansubun ala tahdhiri bifi'lin muqaddar wa huwa mujawazatul haddi. Ghulu ni mtu kupita mipaka katika jambo lolote, mtu akipita mipaka, sasa huwa hii nini? Ni ghulu. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كوني كمي وانغميزا أمة وليكوا قبل ينو كتك أمم وليبيتا هلي جامو لكبتوكا مباكا. راوي الحديث أو هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه. حديثي أميتاج مونديش رحمه الله بلا يكتاج مبكيز. وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث مبكيونا ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الحديث إجمالا، قال الشيخ الفوزان حفظه الله يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع. أتهذريش جوم صلى الله عليه وسلم أمواك كتكمانا نكزديش كتك ديني زيدي إلي مباكا إلي ويكو يكي شريعا. وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. نتهذره إمينيا كتك أين زوت زغلو كلا أين غلو ينجي أن يتهذر كما هي إيوين غلو كتك اتكادي iwe ni ghulu katika amali anazozifanya muislamu, yote haya yamekatazwa. Wa min dhalika na miongoni maghuluu iliyotahadharishwa alghuluu fi ta'dhimi salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim, tukatazwa kupituka mipaka katika kuwaadhimisha watu wema, jambo ambalo huwa ni sababu ya kuwapelekea watu kuabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma allala an-nahy 'ala al-ghuluw bi annahu huwa as-sababu fi halak al-umam as-sabiqa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa sababu ya kutukataza sisi kutokamana na ghuluw, kupita mipaka, kuwa ni sababu ya kuangamia umma waliopita. وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به. نمتوم صلى الله عليه وسلم alivyotaja hii sababu ndani yake ni kuwa sisi tujiepushe na njia walizopita hao umma waliopita, na hapa imetajwa njia ya ghulu, tujiepushe nayo ili tujiweke mbali kabisa kutokamana na kuangamia, la sivyo tutaangamia. لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم, وسبب أن يشركيان نواو هاو ليوانغميزو كتك باذي أنجيزاو أو قبيو أسي أكاانغميا كما وليوانغميا والي وليوبيتا. Hatuna fadhla juu ya wale waliopita ikiwa maasi tunayofanya ni yale yale. Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana na kila anayefanya kosa namna anavyopaswa kuamiliwa. Wale umma waliopita waliangamizwa kwa sababu ya ghulu, na kila anayekuja baada yao akifanya ghulu ataangamizwa kama walivyoangamizwa wale waliopita. Sasa ndio sababu ya kuangamia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huruma aliyokuwa nayo juu ya umma wake akawatahadharisha kutokamana na ghulu, kupita mipaka ya kisheria. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi an-nahy 'anil ghuluwi mutlaqan, katika hii hadithi kuna makatazo kutokamana na kupituka mipaka mutlaqan, kwa kila jambo. Kila jambo haijuzu kupituka mipaka. Na sheitan ana njia mbili za kumpoteza mwanadamu. Na'udhu billahi minashaitan. Sheitan humtizama mwanadamu akamsoma moyo wake. Ikiwa ana mapenzi juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya amali njema, basi humvamia katika upande wa ghulu. Ongeza, fanya na hili, fanya na lile. Sikuwa akutakia kheri ufanya amali njema zaidi, la. Ataka upituke mipaka ili upotelee katika upande wa ghulu katika ibada. Na ikiwa atamuona mtu ana tasahul, mufarrit, apenda mambo ya shahawati, basi huyu atamchukua upande wa shahawati. Kwa ya imma amchukue katika upande wa shubuhat, amtie kwenye ghulu kama walivyofanya nani? Khawarij. Khawarij kwa kuwa walikuwa ni wachangamfu katika ibada, ni watu ambao walikuwa waona kile wanachokifanya wajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan akawapata katika upande wa kupita mipaka, ghulu. Na ikiwa ni mtu mutasahil, hana mambo ya ibada kwa nguvu, ni mtu mutasahil yadharau mambo kama hayo, huyo atamchukua upande wa kumpeleka kwenye nini? Shahawatu al-iyadhu billah. Hivi ndivyo anavyomfanya shaitani, imma huku imma huku, kulingana na yule mtu atakavyokuwa. Kwa muislamu atakana achunge sana asije akabebwa katika upande wa ghulu au akabebwa katika upande wa tasahul akafuata matamanio ya nafsi yake wal hiyadhu billah. مناسبه الحديث للباب كما ذكرنا ان فيه النهي عن الغلو مطلقا وبيان انه سبب للهلاك في الدنيا والاخره. ketika hii hadithi muna makatazo kutokamana na kutupa mipaka katika mambo yote mutlaqan, na pia kubainishwa ndani yake kwa sababu ya kuangamia wale walioangamia fi dunya wal akhirah ni hii ya ghulu. Fayadkhulu fihi an-nahyu 'anil ghuluwi fi as-salihin min babi awla li'annahu sababun lish-shirk. Kwa hiyo yaingia katika makatazo haya kupituka mipaka katika kuadhimisha watu wema min babi awla zaidi, awla zaidi hapa ikatazwe kwa sababu ni sababu inawapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Ma yustafadu min alhadith awalan annahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i 'aqibatihi. Katika faida, miongoni mwa fawaid zinazopatikana katika hii hadithi ya kwanza ni makatazo kutokamana na ghulu, kupita mipaka na kubainisha mwisho mbaya kwa yule anayetupa mipaka katika mambo yake ya dini. Na mifano kama hii iko mingi. Hawa waliokusudiwa hapa, hawa waliokusudiwa hapa wanaofanya ghulu kwa watu wema, wengi wao au wale waliofanya ghulu kwa watu wema wametumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ghului ukawakuta mpaka watu wakawa watunga mambo ambayo si ya kweli, akaitakidi fulani ni wali, ile kaburi lake likaanza kuzungumziwa mambo ambayo si ya kweli, kuwa jambo fulani, kuna jambo fulani limetokea hapa, na fulani aliomba akapata jambo fulani, na fulani aliomba akapata jambo fulani. Kona tadhkhim, kukatungwa na visa pale vya ajabu sana. Kama kuna klipu moja nimeiona tambo pale pale Makinan Road pale kwenye lile kaburi, kile kitetezo kile wanachofukizia kule ubani, kuna bwana mmoja alikuwa awavuta hivi kwa video. He, sasa alafu yuwaoji hichi kitetezo vipi? Wasema haya majivu yake ya ukianwa dawa, basi majivu ya kufukizia pale kwenye kaburu, ukianwa basi dawa kama una maradhi wewe utapoa tu. Yaani mtu azungumza kama vile ma uzamzam ni mashuri bala, ni kama mchezo tu yani. Atungani yani, bimaana usisumbue katika kutafuta dawa, njoo hapo subiri majivu haya, kishachomeka lile ule mkao, kishachomeka wewe beba majivu haya. Una maradhi gani? Yale maradhi ulionayo tia kwenye maji ya majivu, kunywa, itaondoa yale maradhi uliokuwa nayo. Sasa visa kama hivi vya uongo pia hutungwa katika sehemu kama ile, ili watu wazidi kutukuza pale mahali na kumtukuza yule aliyezikwa pale mahali, mpaka ukawaona waingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadhu billah. Kwa mwisho wake ni mbaya, ghulu ni sababu ya kuangamia. Thania, al-i'tibaru biman sabaqana min al-umami litajannubi ma waqa'u fihi min al-akhta', kupata mazingatio kwa wale waliotutangulia katika umma waliopita, ili tujiepushe katika yale ambayo waliangukia ndani yake katika makosa. Kwa unapoisoma Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi azungumzia umma waliopita, akawazungumzia watu wa Nuh, Aad, Thamud, Firaun na wengineo. Unaposoma Qur'an, ukayasoma haya, basi usisome ukaanza kusema lakini hapa wakusudiwa Thamudu, hapa wakusudiwa Adi, la. Tunaokusudiwa ni mimi na wewe. Kuwa Allah atusimulia ili iwe ni mazingatio kwetu sisi, tusije tukakosea kama walivyokosea wao. Tukikosea kama walivyokosea wao, tutatumbukia katika kuangamia kama walivyoangamia wao. Kwa kuna mazingatio katika yale tulioelezewa kuhusu umma waliopita. Thalithan, حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. بيتو بتفائدة كتك حديثه بوبا أليكونا يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كوكوك أمواك كتك مانا نجانجل الشرك ننجيا زنزوا فلكيا كتك الشرك na kuwaweka mbali kabisa kutokamana na shirki. Mtume wa sallama hakukataza kutokamana na shirki peke yake, la, bali mpaka njia zinazowapelekea watu katika shirki pia kazikataza. Kwa pupa aliyokuwa nayo ya kuwatakia khairi umma wake. Rabi'an, al-hathu 'ala al-i'tidal fi al-ibadati wa ghayriha baina janibi al-ifrat wa al-tafriq. Twahimizwa katika hadithi hii kuwa wakati na kati katika ibada na katika mambo mengineyo tuwe baina ya wale waliopita mipaka na wale waliokuwa wasusuavu, sisi tuwe katikati. Li'tidal, usipite mipaka wala usiwe na tasahuli ya kupita mipaka huko chini mpaka ukayawacha mambo yaliyoamrishwa. Kuwa kati na kati. خامسا أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. كبتوك مباكا جوية وتويمة كتك كواتكوزة كبتا مباكا نسباب إن وتنبك زوات كتك كم شركيش الله سبحانه وتعالى. سادسا شدة خوفه صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير منه. Upeo wa hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na jambo la shirki na kuitahadharisha shirki. Mtume sallallahu alaihi aliogopea umma wake sana kutokamana na shirki. Kinyume na wanavyosema masufi leo kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hauogopei umma wake kutokamana na shirki, wakao watumia yani nusus mahali ambapo sio paki. Na imethubutu kuwa katika huu umma wako watakaofanya shirku wal iyadhu billah. Yatosheleza hadithi ya Mtume wa sallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadhu al qudhati bil qudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Mtume wa sallam aeleza waqi' kuwa jambo litatokea, watu watawafuata wale waliokuwa kabla yao Mayahudi na Manasara. Bimaana katika kila jambo walilolifanya Mayahudi na Manasara, wako katika huu umma watakaoangukia huko. Na katika yale ambayo wameangukia ndani yake Mayahudi na Manasara nini? Ashirk. Kwa hiyo wako katika huu umma, ikiwa mtu hatotahadhari, hatochukua tahadhari na kujifunza tauhid na kujifunza shirki ni nini ajiepushe nayo, huenda akatumbukia katika shirku wa liyadhu billah. Na haya ndiyo yalivyo haswa kwa wale wanaosema kuwa hakuna shirki katika umma. Muongo, sababu ni mambo ambayo yaonekana yako wazi kuwa wako baadhi ya watu wametumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hili hutetewa kwa sababu wanaotetea wenyewe tayari watumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wa liyadhu billah. Sasa ataka kutetea pale ili aonekane kile kitendo anachokifanya sio kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuomba maiti, kutaka msaada kwa wafu wakati wa shida na mengineyo. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم سيما هلك المتنطعون. المتنطعون المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها نوال ونوبت مباكة متنطع وكينجي انداني كتك مامبو إما كتك منينو أو كتك إبادة أو كتك تشوتكيلي. قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم. نتوم صلى الله عليه وسلم أكرجليه لنين مرتات هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ونين يمرجليه هيفو إلي أفكي وبيو كتك كوفونز مصحابة نكوفكشية إلي جامك ونجام لخطاري مسيرش كلية سهالي جام لكبتوك مباكا. المعنى الإجمالي للحديث قال الشيخ الفوزان حفظه الله يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. نتوم صلى الله عليه وسلم أتنبهي شهابا كوكبتوك مباكا كتك مامبو mtu akawa ataingia ndani katika mambo huwa ni sababu ya kuangamia. Wa muraduhu sallallahu alayhi wasallam annahi an dhalika, na makusudio ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema wameangamia ili atukataze sisi tusije tukawa katika wao. Tizama kwa mfano, mfano mdogo tu, sheria imekuruhusu wewe kula nyama iliyochinjwa na Muislamu. Kamuona mtu akaenda katika bucha ya Muislamu na tena pale ameandika halali, akifika kule ndani ile nyama, na hii nyama hii vipi, inchinjwa na nani? Hebu nionyeshe picha yake mtu aliochinja, hebu mpigie simu tumsikie, hebu mwambie apige shahada, hebu mwambie atoe salamu nisikie. Sheria ikikuamrisha hivyo, hukumu ya hili jambo ni katika dhahiri yake kuwa huyu ni Muislamu anayeuza pale na ashakwambia kuwa ni halali, tosha. Lakini la akawa ni mutanatta, ataka kuingia ndani katika mambo. Na utaona watu kama hao waishi maisha yao na wasiwasi tu, aishi hana raha, mutanatta, apita mipaka katika mambo. Wengine utaona baadhi ya watu wakiingia msalani azzakumullah, ingia chooni kule hatoki. Kwa nini? Alhamdulillah, akiingia kule ndani ana wasiwasi, ile mikojo imekwisha ama haijakwisha, fayasiru huku yuwakamua bado arukaruka. Wengine utawasikia wafanya hivyo, kama alivyotaja Muqayyim rahimahullah ta'ala, kullu hadha min albid'a, yote haya ni katika uzushi tu na mambo yanayompelekea mtu katika waswasa. Mwisho wa kusha kitoka mara mwana ghafla yarudi, mimi nafikiri kuna kitone kimetoka hapa. Alafu watu wao wana maswali hao weshi hao. Watu wao wana maswali kweli kweli. Ukimwambia sheria haikuchukulii kwa kile ambacho hakiko katika mikono yako, wewe fanya kile ambacho ni wajibu juu yako, mjisafisha, toka, wa mabaki fa huwa maafun anhu. Hakuna kupita mipaka katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaona watu kama hawa waingia katika ghulu na tanattu katika mambo, mwisho yawaletia mpaka maradhi ya wasiwasi. Sasa ile jie imetoka kitoni ama ikutoka, tarudi ndani, ataosha suruali yake mle ndani, ataanza tena. Wengine hatoki pale mpaka kije kitoa, kianza kuswali Allahu akbar, shetani amwambia hicho chengine kimetoka, basi avunja swala huyo yarudi, yani mpaka mwisho yamletea ma. Hadha min at-tanattu fi din, huku ni kupita mipaka na kuingia ndani sana katika jambo ambalo sheria ikuamrisha. Na nizungumza hili kwa sababu ni mfano ambao uko sana, uko sana, wenye kukamua, wenye kurukaruka, wengine mpaka wameweka kamba katika vioo vyao vya nyumbani, ashika ile kamba vukajua kidunda, vukajua kidunda chini. Haya yafanywa eti ukirukaruka ndio yafanya nini, yatoka ili mkota kushote. Na bado pia atamaliza maji ya tanki nzima juu, atamaliza na bado ana wasiwasi katika dini. Kwa nini? Atanattu fi din, huku ni kuingia ndani sana na kupita mipaka katika dini, ni ghulu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo limekatazwa. Munasabatul hadithi lilbab anna tanattu'a min alghulu almanhiya anhu, hi tanattu' kuingia ndani katika mambo ni katika ghulu iliyokatazwa. Wa yadkhulu fi dhalika at-tanattu' fi ta'dhim as-salihin ila al-hadd alladhi yufdi ila ash-shirk, na ingia ndani yake kufanya tanattu' katika kuadhimisha watu wema kiasi cha kufikia mipaka ambayo yampelekea mtu kuwashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, al-iyadhu billah. Ma yustafadu min al-hadith awalan al-hathu على اجتناب التنطع في كل شيء, tuhimizwa kujiepusha na tanattu, kuingia ndani katika mambo, kupita mipaka katika kila jambo tumekatazwa. La siyama al-ibadatu wa taqdiru as-salihin, hasa katika ibada na katika kuwatukuza watu wema tumekatazwa tusipite mipaka. Thaniyan al-hathu ala al-i'tidal fi kulli shay, tuhimizwa kuwa wakati na kati katika kila jambo, sipite mipaka wala usiwe msusuavu kuwa kati na kati. Thalithan shiddatu hirsihi ala najati ummatihi sallallahu alayhi wasallam wa ijtihaduhu fil iblaghi sallallahu alayhi wasallam, upeo wa pupa aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam ili umma wake uweze kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ijtihadi kubwa aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuwafikishia umma wake, na ile bidii aliyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kufikia kuuliza masahaba hal ballaghtu, masahaba wakashuhudia naam, umefikisha ya rasulullah ujumbe, bimaana hakuacha chochote ambacho wakihitajia katika dunia na akhira isipokuwa mtume sallam aliwabainishia. Pamoja na haya yote, na bado kuna watu ambao wateteleka na kuiwacha njia ya sawa aliyokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.